pozytywnie każdego dnia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz smart dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Czekasz na wyprzedażę? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota. 22 listopada jest 14. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Do PKW spływają kolejne protokoły z kolejnych województw. Ostateczne wyniki wyborów samorządowych być może poznamy jeszcze dziś. Warunki współpracy Moskwy z Europą muszą się zmienić, mówi szef rosyjskiej dyplomacji. W niemieckim Kliegenthal za 2 godziny drużynowy konkurs w skokach narciarskich. Nie wystartuje w nim Kamil Stoch. Ostatecznych wyników wyborów samorządowych wciąż nie ma. Państwowa Komisja Wyborcza nadal czeka na brakujące wyniki z regionów, które być może zostaną ogłoszone jeszcze dziś. Jak informuje Biuro Prasowe Państwowej Komisji Wyborczej, sędziowie Najwyższego Organu Wyborczego nie liczą obecnie głosów, a prace prowadzone są w dalszym ciągu na poziomie jednostek terytorialnych. Wciąż oczekiwane są wyniki z 2 województw, dolnośląskiego i mazowieckiego. Ponadto na zatwierdzenie na poziomie PKW czekają informacje z województw kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i lubuskiego. Po zatwierdzeniu wszystkich informacji zbiorcze wyniki wyborów powinny zostać ogłoszone przez PKW. Nie ma też wciąż terminu najbliższego wystąpienia członków i osób pełniących obowiązki członków Państwowej Komisji Wyborczej. Z Państwowej Komisji Wyborczej Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonuje tymczasem, że wynik wyborów samorządowych ogłoszony przez Państwową Komisję Wyborczą i tak będzie niewiarygodny. Jarosław Kaczyński mówił w Krakowie, że niezależnie od rezultatu głosowania będzie zabiegał o jego powtórzenie. Potrzebne jest nowe głosowanie albo jakieś inne rozwiązanie. W każdym razie w żadnym demokratycznym kraju nie można się zgodzić na coś takiego, co się tutaj w Polsce w tej chwili wydarzyło. Ja uznaję, że ten wynik, który zostanie prawdopodobnie dzisiaj wieczorem ogłoszony, jest po prostu wynikiem w oczywisty sposób niewiarygodnym. Jarosław Kalinowski rano w Trójce przypominał, że to nie politycy decydują o ważności wyborów. To było kiedyś, że politycy decydowali, na biurkach sekretarzy były wyniki wyborów określane. Natomiast teraz sądy decydują, czy w jakimś okręgu jest ważny wybór, czy nieważny. I naprawdę zostawmy to sądom. Z dotychczasowych wstępnych danych wynika, że wybory samorządowe Platforma wygrała w 7 sejmikach, PiS w 5 województwach, a PSL w 2. Moskwa nie widzi możliwości powrotu do starych zasad współpracy z Europą. To oświadczenie szefa rosyjskiej dyplomacji, cytuje agencja TASS. Rosyjski minister zapowiedział, że Moskwa nie zamierza strzelać sobie w stopę i rezygnować ze współpracy z Unią Europejską. Jednak dodał, że muszą zmienić się warunki współpracy. Według Siergieja Ławrowa do tej pory to Unia Europejska narzucała swoje warunki. Teraz, jak stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji, trzeba budować nowe kontakty między dwiema przestrzeniami gospodarczymi, Unią Europejską i Unią Euroazjatycką. Przy tym zapowiedział, że Moskwa jest gotowa rozpocząć rozmowy na temat wspólnej strefy wolnego handlu między obiema Uniami. Propozycja taka ma paść w trakcie najbliższego spotkania ministrów spraw zagranicznych na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ameryka rozszerzy swoją misję w Afganistanie w przyszłym roku. Jak informuje New York Times, prezydent Barack Obama po cichu podpisał w ostatnich tygodniach rozporządzenie rozszerzające o część bojową misję sił amerykańskich w Afganistanie. Żołnierze USA w przyszłym roku będą mogli podejmować działania zbrojne przeciwko talibom. Misję bojową wesprą też amerykańskie bombowce i drony. Tymczasem jeszcze w maju Obama deklarował, że amerykańskie siły w przyszłym roku nie będą pełniły roli bojowej w Afganistanie, a ograniczą się do szkolenia afgańskich wojsk i prowadzenia operacji antyterrorystycznej przeciwko niedobitkom Al-Kaidy. Oczekiwano, że do końca przyszłego roku z prawie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy pozostanie tam tylko połowa. Za kilka miesięcy świat powinien zacząć wygrywać walkę z epidemią eboli. Takiego zdania są eksperci ONZ. Organizacja prowadzi w Afryce Zachodniej specjalną misję zdrowotną UNMIR. Zdaniem sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona odnosi ona sukcesy. Widać jakiś postęp. Tam, gdzie odpowiednie strategie są wprowadzane, jak się wydaje, wzrost liczby nowych zachorowań wyhamowuje. Wcześniej spadek liczby nowych zachorowań na ebolę odnotowano w Liberii. Wielu ekspertów krytykowało jednak strategię walki z ebolą, mówiąc, że działania są zbyt słabe i zbyt wolne. Teraz trwają intensywne prace nad szczepionką, lekami i produktami z krwi tych, którzy przeżyli chorobę i najprawdopodobniej nabrali odporności. Według ONZ epidemia eboli może być pod kontrolą potencjalnie w połowie przyszłego roku. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Za dwie godziny pierwszy w tym sezonie konkurs skoków narciarskich. Zawody w niemieckim Kligenthal rozpoczynają Puchar Świata. Dziś konkurs drużynowy. Wystąpią Stefan Hula, Dawid Kubacki i Piotr Żyła i już wiadomo, że nie wystartuje w dzisiejszym konkursie Kamil Stoch. Początek rywalizacji o 16:00, jutro konkurs indywidualny. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Po południu słońce zaledwie na lekarstwo, jedynie na wybrzeżu. Na wschodzie kraju deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatury od plus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 na Dolnym Śląsku. Noc pochmurna, na wschodzie miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub mrzawki. Uwaga, opady będą zamarzać. Od minus 1 stopnia w Suwałkach i Białymstoku do plus 2 w Kielcach i Poznaniu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rodaku. Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt RTV otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując 47-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D LG zapłacisz jedynie 2499 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie. Tylko teraz. Tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Drzwi otwarte od 21 do 23 listopada. Citroën C4 Aircross z klimatyzacją, radiem CD i lakierem metalizowanym już za 34 500 zł w kredycie 50 na 50. Rafał Majka, polecam. Citroën Creative Technology. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Marek, chodź, zarezerwujemy letnie wakacje. Wakacje, wakacje!

kościół jest wypełniony po brzegi, jest tu kilkaset osób, które zresztą spędzą bardzo dużo czasu tutaj, bo to jest miejsce spotkań, to jest miejsce kontaktów tych wszystkich, którzy żyją tutaj czasami od kilkudziesięciu lat, czasami od kilkunastu, czasami od kilku miesięcy. Potrzebują takiego miejsca, w którym mogą spotkać rodaków. Dlaczego akurat tutaj, do Sodertalie, przyjeżdża tak wielu Asyryjczyków? O to spytałem Aframa Jakuba, który jest prezesem Federacji Asyryjczyków w Szwecji. It's because there's already a big, big community here and most of Assyrians in Syria, Turkey. Przyjeżdżają, bo od lat istnieje tu duża wspólnota asyryjska. Większość Asyryjczyków z Syrii, Iraku, Turcji zna kogoś, kto tu mieszka. Kuzyna, brata, siostrę. To naturalne, że chcą przyjeżdżać właśnie tu. From your point of view, what would be the ideal situation? I mean, would you... Z pańskiego punktu widzenia, jaka sytuacja byłaby idealna dla imigrantów? Szwecja deklaruje, że przyjmie wszystkich uchodźców syryjskich, którzy dotrą do jej granic. Czy to jest dobre rozwiązanie? No, I think it's a wrong policy for several reasons. First of all, this system feeds the smugglers. Nie, to jest błędna polityka i to z wielu powodów. Po pierwsze, napędza ona biznes przemytników ludzi. Szwecja mówi, że każdy, kto tu dotrze, będzie mógł zostać. Ale Szwecja nie daje Asyryjczykom legalnych możliwości dotarcia, więc uchodźcy dostają się w ręce przemytników, którzy są częścią wielomiliardowego biznesu. A drugi powód jest taki, że przecież Szwecja nie może przyjąć nieograniczonej ilości ludzi. Ich liczba musi być odpowiednia do środków. Jeśli o tym zapominamy, to tworzymy więcej napięć w społeczeństwie, zwłaszcza nastrojów antyimigranckich. Jeśli akceptujesz tutaj uchodźców, to musisz ustalić dla nich legalne sposoby dotarcia do Szwecji i określić maksymalną liczbę ludzi, których można przyjąć. My, jako Asyryjczycy, mówimy raczej: pomóżcie nam zostać tam, gdzie żyjemy. We say that please help us to remain there. Asyryjczycy chcą zostać na Bliskim Wschodzie, nie chcą wyjeżdżać. Jeśli wszyscy wyjadą, nasza licząca 6 tysięcy lat historia zostanie wymazana. If all Assyrians leave the Middle East, our history of 6,000 years will be erased. Okej, nie jest Warta Haka. Ile jest DJ Kings. That's one in Ubrila. Katawa, Charlie Kanon, Hawazin Clark, Yell. Till I take a head of hiccup, I'm a shuckle of a last of them. ما شخلف لا صدرة هزياني مدرق أتايا شولي بايدان في نار يا ما هزياني مدرق أتايا شولي بايدان في نار يا ما لينو خامان دهبورة لبتبور هليل نورة لينو خامان دهبورة لبتبور هليل نورة Po nabożeństwie w katedrze świętego Jakuba siadam w jednej z kościelnych ławek w towarzystwie kilku osób, które zgodziły się opowiedzieć mi, w jaki sposób dostały się do Szwecji i jakim się żyje w tym kraju. Can you introduce yourself and tell me what's your name, where you come from? لاني عالم كتير كانت مهددة بالموت ونحن كنا مهددين بالموت. Okay, he asked if it's possible you don't mention his real name. Mój pierwszy rozmówca nie chce podać nawet swojego imienia. Przybył z Syrii, z miasta Kamiszli do Sodertalie przed 3 miesiącami, nielegalnie. Sali 3 miesiące, ana hon, ana jitu tahrik. Shlon jitu an tariq Libnan. Ma Libnan Najpierw samodzielnie przedostał się do Libanu, stamtąd do Turcji, gdzie połączył się z grupą osób z rodzinnego miasta i dalej podróżował z nimi. Do Grecji przypłynął na małej drewnianej łodzi. Przemytnik obiecał, że będzie to jacht, ale na koniec do 6-metrowej łodzi musiało się zmieścić 29 osób, wśród nich kobiety i dzieci. Was he at the end? The smuggler, was he honest? Pytam, czy przemytnik wypełnił warunki umowy. Nie, nie był uczciwy, oszukał nas. Nasze życie było w poważnym niebezpieczeństwie, mówi mój rozmówca. Płynęli od pierwszej w nocy do piątej rano. Po półtorej godziny rejsu złapała ich straż graniczna już na wodach greckich. Zgodnie z przepisami straż powinna doholować łódź do brzegu, jednak greccy pogranicznicy nie zrobili tego. Mój rozmówca mówi, że gdy zostali zatrzymani, woda zaczęła wlewać się do łodzi, bo była tak przeciążona. Myśleliśmy, że nas uratują, ale straż przecięła przewód doprowadzający paliwo w łodzi. Potem wzięli nas na holi, przeciągnęli do tureckich wód terytorialnych, a sami odpłynęli. Dzięki Bogu, jeden z pasażerów miał przy sobie telefon komórkowy i miał zasięg. Dodzwonił się do jakiejś ONZ-owskiej organizacji pomocowej. Potem okazało się, że ludzie z tej organizacji zadzwonili do straży, która po telefonie była zobowiązana wrócić i ratować uchodźców. Doholowali ich do jednej z greckich wysp. Kiedy tylko mój rozmówca dostał pozwolenie na opuszczenie wyspy, pojechał do Aten, gdzie skontaktował się z kolejnym przemytnikiem, który znów kłamał. Jest takie arabskie powiedzenie: uczciwy przemytnik to kłamca, mówi mój rozmówca. Wreszcie znalazł takiego, który załatwił mu uczciwy, fałszywy paszport, dzięki któremu przyleciał z Grecji do Sztokholmu. Elsie przyjechała do Szwecji z Hasake w Syrii przed prawie rokiem. W Syrii studiowała medycynę w Aleppo. Przedostała się do Turcji, potem do Grecji, potem samolotem do Rzymu i stamtąd do Sztokholmu. Płynęła jachtem wraz z rodzicami i 65 ludźmi na pokładzie. Mieliśmy szczęście, mówi. We were lucky. Yeah, it was Jabhat al-Nusra. Do you know this Jabhat al-Nusra and from Al-Qaeda? Na granicy tureckiej stali ludzie z Al-Nusry. Znasz ich na pewno, to grupa z Al-Kaidy. Nie było syryjskich żołnierzy. Wypuszczali i wpuszczali kogo chcieli i kiedy chcieli. Mieliśmy szczęście. We were lucky also in this. How jak wyglądało twoje życie w Syrii tuż przed wyjazdem? People are threatened of being kidnapped. W Syrii ogromnym zagrożeniem były porwania dla okupu. Nie wiem dokładnie, kto porywa. To nie jest policja, ani armia, ani nawet rebelianci. Często to są zwykli ludzie, którzy nie mają z czego żyć i porywają innych dla okupu. Do rozmowy włącza się moja tłumaczka Nada. Mówi, że jeden z jej przyjaciół o imieniu Hacik został porwany przez swoich pracowników. Oni znają rodziny, które mają pieniądze i po prostu porywają tych, którzy mogą zapłacić. 1 albo 2 miliony syryjskich funtów, tyle porywacze zażądali za znajomego Nady. W Turcji czekaliśmy 10 dni, potem pojechaliśmy do Bodrum na południu, tam czekaliśmy 2 dni i stamtąd do Grecji. Bardzo baliśmy się, że utkniemy w tej Turcji, bo nie mogliśmy znaleźć dobrego przemytnika. Ile zapłaciliście? 2500 euro za każdego, ale tylko do Grecji. Tam na wyspie Kos trafiliśmy do hotelu. Nie chcieliśmy czekać, więc popłynęliśmy do Aten. Bez żadnych papierów, niczego. Tam zostaliśmy przez kolejne 5 dni. I szukaliśmy przemytnika. Dał nam papiery i dzięki Bogu za pierwszym razem się udało. Ile zapłaciłaś za papiery z Grecji do Szwecji? 3,5 tysiąca euro od osoby. W Syrii sprzedaliśmy biznes taty. Jest inżynierem, żeby zdobyć te pieniądze. Został nam dom, ale sprzedaliśmy biuro taty. Chcesz wrócić do Syrii? Tak, tam nie skończyłam studiów. Został mi jeden egzamin, a tu mogę się uczyć tylko języka. Miałam swoje marzenia i one zostały zniszczone. I had my dreams and they were just torn apart. Is religion important? Czy religia jest dla ciebie ważna? I believe in God, I believe in Jesus, but it's not like every day I come and pray and go to the church. Wierzę w Boga, wierzę w Jezusa, ale nie modlę się codziennie w kościele. Dobrze mieć nadzieję. Bez Boga nie byłoby nadziei. Without religion you don't have hope. It's Salah Abdel Ahad. I just came about 2 years ago. And when you have a work permission is to Egypt. Salah Abdel Ahad przyjechała do Szwecji. Mając pozwolenie na pracę i wizę, nie musiała korzystać z usług przemytników. Na początku było bardzo trudno. Nie lubiłam tego kraju, czułam się obco. Ciągle się tak czuję. Co sprawia, że tak się czujesz? Nie znam języka, nie znam tradycji. Tak bardzo kocham swój kraj. Tam są moje wspomnienia, tam są moi przyjaciele, tam jest mój mąż, moje serce. Do you have any friends here? Did you? Czy masz szwedzkich przyjaciół, czy trzymasz się raczej wśród swoich? No. They are the same people that I was with in Syria. Nie mam szwedzkich przyjaciół, tylko tych samych znajomych, co w Syrii. Część z nich tu przyjechała. Dziwne, ale tutaj nie znaczą dla mnie tyle samo, co w Syrii. Dlaczego? Z czego wynika różnica? Maybe the cold country make the people cold. Nie wiem, może zimny kraj sprawia, że ludzie są zimni. Do you go to church? Are you religious? Czy religia jest dla ciebie ważna? I'm not sure if I believe in God or not. I'm not sure yet. Nie wiem, czy wierzę w Boga, nie jestem pewna. Ważna jest tradycja, w której wyrosłam. Najważniejsze dla mnie jest bycie Asyryjką. Słowo chrześcijanka nie do końca mnie opisuje. Jestem Asyryjką i to dla mnie znaczy więcej niż bycie chrześcijanką. The word of Christian, it doesn't exactly describe me. I'm a Syrian. This word means to me much a lot than Christian. To tell me what it means, Assyrian. Powiedz mi, co znaczy dla ciebie być Asyryjką? This mean much. The word of Syria comes from our name. Wiele. Słowo Syria pochodzi od nas. To my daliśmy nazwy miastom w Syrii. To my zbudowaliśmy wieżę Babel. My stworzyliśmy wielką cywilizację. Mamy w historii wielkich wynalazców, wielkich lekarzy, wielkich matematyków, wielkich muzyków. Odbiliśmy nasze piętno na dziejach świata. Dlatego musimy być z siebie dumni. Każdy Asyryjczyk w Szwecji musi być z tego dumny. That's why we must be proud of ourselves. And every Assyrian here in Sweden must be proud of it. Takich historii i takich zwierzeń usłyszałem wiele w Sztokholmie i w Södertalje. A potem poznałem Widat. Widat przeżyła koszmar w Atenach. Dwukrotnie nie udawało się jej przejść przez kontrolę graniczną na lotnisku. Była zatrzymywana, przesłuchiwana, z trudem opowiada o tych przeżyciach. A jednak dziś dochodzi do zaskakujących wniosków. Day after day I find out that here is the place that I can start again. Dzień po dniu przekonuję się, że tutaj jest miejsce, w którym mogłabym zacząć nowe życie, zacząć bez bólu. Jest mnóstwo rzeczy, które powinniśmy cenić w Szwecji. Weźmy moich rodziców. Mają tu wspaniałą opiekę medyczną. Mamy wspaniałe możliwości, choćby edukację za darmo. Pochodzę z zamkniętej wspólnoty. Dopóki nie trafiłam do Szwecji, nie spotykałam ludzi z innych kultur. Nie widziałam człowieka o innym kolorze skóry niż moja. Tutaj zrozumiałam, że sama mam problemy z akceptacją innych i powinnam nad tym pracować. W moim kraju ludzie teraz się zabijają z powodu tego, że należą do innych plemion. A ja chciałabym należeć do świata, w którym panuje piękno. I tutaj mogę to czuć, mogę to praktykować i czuć się szczęśliwa. I belong to everything beautiful in this life. And here I can practice this. Po półtora roku pobytu tutaj budzę się i choć wiem, że jest ciężko, bo przecież straciłam dom w Syrii, straciłam ustabilizowane życie, a tutaj nie mam nic. Ale w Szwecji mam nadzieję, którą tam w Syrii straciłam. Chcę tu zostać, chcę powiedzieć dziękuję temu krajowi, który nas przyjął. I want to stay here, I want to start again. I want to say thank you to this country. Do karwy man chysłali, يميني يا رحمن الله أصدر الحق والي To Tony Gabriela, syryjski muzyk i jego utwór Sorota. Jeszcze chwilę zostańmy w Sodertelje, bo chciałem Państwa zaprosić na spotkanie z dwoma bardzo interesującymi kobietami. Pierwsza to burmistrz miasta Sodertelje, pani Boel Gedner z Partii Socjaldemokratycznej, rządzącej w tej chwili krajem. Zapytałem ją na początek, czy zgadza się z polityką imigracyjną prowadzoną przez rząd centralny. Well, yes, I never question the right to flee from war or something or come to our country. No, tak, nigdy nie kwestionuję prawa uchodźcy do ratowania życia i osiedlania się w naszym kraju. Jednak w Szwecji tylko kilka miejscowości bierze na siebie odpowiedzialność za uchodźców. That's the problem, really. Problem polega na tym, że uchodźca ma prawo wyboru, gdzie chce się osiedlić. Yes, and the result is that. Tak, i w rezultacie mamy tysiące ludzi, którzy przyjeżdżają do Sodertalje, podczas gdy nikt nie osiedla się w innych miejscowościach. Nie możemy im odmówić prawa pobytu, bo takie jest prawo. A inni mogą nie brać odpowiedzialności za uchodźców, bo nikt do nich wcześniej nie przyjeżdżał i nikt nie chce się tam osiedlać. Polityka centralna, która polega na tym, że nie każda gmina musi przyjmować uchodźców, jest dla mnie poważnym problemem. You stay with a relative for a few weeks and then you aren't allowed to live there anymore and then you. Największe obciążenie to brak mieszkań. Uchodźca z Syrii mieszka z krewnymi przez kilka tygodni, potem nie może dłużej zostawać w danym miejscu i błąka się po różnych miejscach. Czasem po 3-4 rodziny gnieżdżą się w trzypokojowym mieszkaniu. To jest zła sytuacja dla każdego, dla dorosłego, który uczy się szwedzkiego i próbuje zdobyć zawód, albo dziecka, które przecież musi się uczyć. Czy ciągle wierzy pani w wielokulturowe społeczeństwo? Well, yes. I don't see it like that. People often ask about culture and things like that. Tak, ale ja tego tak nie widzę. Ludzie często mnie pytają o wielokulturowość, ale ja to widzę inaczej. Jesteśmy ludźmi, przychodzimy z różnych miejsc i spotykamy się w Sodertalje. To jest po prostu kosmopolityczne miejsce na Ziemi, gdzie na skutek różnych kolei losu zdecydowało się mieszkać tak wielu członków jednej chrześcijańskiej wspólnoty. Byłam kiedyś w południowej Turcji, skąd pochodzi wielu naszych mieszkańców. I tam mieszka około 3000 Asyryjczyków, a u nas w Sodertalje 30 tysięcy. To niesamowite. There were about 3000 Assyrians living there now and 30,000 in Södertälje. That's what's going on. I think it's amazing in so many ways. Well, thank you very much. Thank Tyle you. Pani burmistrz Boel Gedner. W Sodertalje wszędzie blisko, więc kilka minut później spotykam się w jednym z hoteli z dr Martą Woźniak z Uniwersytetu Łódzkiego, która od dawna prowadzi w tym mieście badania na temat Asyryjczyków i Aramejczyków. Między innymi również na temat tego, jak sobie radzą w tym mieście. Radzą sobie bardzo dobrze. Są grupą, która ma wiele do powiedzenia. Wystarczy wspomnieć Ibrahima Bajlama, ministra edukacji, który był właśnie pochodzenia asyryjskiego. W obecnym parlamencie Szwecji. Także pierwszym człowiekiem pochodzenia nieetnicznie szwedzkiego, który zajął tak wysoki urząd. W najnowszym, świeżo konstytuowanym parlamencie Szwecji aż 5 parlamentarzystów jest pochodzenia asyryjsko-aramejskiego. Jak rozmawiam tutaj z chrześcijanami, to właściwie nikt nie mówi o tym, że pomiędzy tymi wszystkimi grupami i odłamami chrześcijan są jakiekolwiek napięcia czy konflikty. Czy tak rzeczywiście jest? Czy to jest miejsce, w którym oni wszyscy żyją w zgodzie? Niestety konflikty istnieją i najczęściej są one spowodowane różnicami pomiędzy grupami, które przybyły z różnych krajów, czyli Syrii, Turcji i Iraku. Były różne fazy emigracji, ekonomiczna z Turcji, polityczna z Iraku. Różnice kulturalne między tymi grupami powodują to, że istnieją napięcia. Napięcia i pewnie jakaś hierarchia, to znaczy kto tutaj jest najważniejszy i na kogo się patrzy z góry, czy może pogardliwie? Grupą, która zajmuje najlepsze i najwyższe stanowiska, są Asyryjczycy, Syryjczycy, którzy przybyli z Turcji głównie w latach 70. i 80. Oni na początku pracowali w restauracjach, ale obecnie są właścicielami sieci restauracji czy biznesów, wybudowali wspaniałe domy, wspaniałe kościoły, to oni mają najlepszą sytuację ekonomiczną. Po nich nastąpiła fala uchodźców z Iraku, którzy już tak sobie dobrze nie poradzili. A teraz mamy do czynienia z bardzo dużą falą uchodźców z Syrii, którzy są najbiedniejsi i dopiero muszą znaleźć swoje miejsce w tym społeczeństwie. I co, ci, którzy przyjeżdżają w tej chwili, są najniżej w tej hierarchii? I tak, i nie. Zależy to od tego, czy mają członków rodzin, którzy już jakieś wyższe miejsce w tej hierarchii zajmują. Zależy wiele od tego, do jakiego się należy kościoła, jakie się nosi nazwisko, do jakiego klanu się należy, czy plemienia, bo w niektórych z tych krajów, o których mówimy, bliskowschodnich, istnieją także struktury plemienne. Realnie rzecz biorąc, to jest jakby przeniesienie tych stosunków społecznych, które funkcjonowały w społecznościach chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie, tutaj do tego małego miasteczka 20 kilometrów od centrum Sztokholmu. Tak, zdecydowanie tak. Warto w tym momencie dodać, że Södertälje bywa zwane Nowym Midyatem, to nazwa miejscowości w Turcji, z tego względu, że elity właśnie z tej miejscowości w Turcji pochodzą. Jest jeszcze kilka innych takich może zabawnych nazw, jak Mała Asyria, czy Mała Babilonia, czy Mezopotelie. To są nazwy, które mają oddać, jak ważnym komponentem tutejszej społeczności są bliskowschodni chrześcijanie. Tu mają swoje kościoły, mają organizacje, mają swoje stacje telewizyjne, mają drużyny sportowe i mają zaplecze pomocnych członków rodziny. A propos drużyn sportowych, to są dwie takie najważniejsze drużyny, syriańska i asyryjska. Mhm. Podobno powstała trzecia z inicjatywy władz. Powstała trzecia, która miała właśnie przeciwdziałać tym sporom. Mieć graczy ze strony asyryjskiej, ze strony aramejskiej, a także szwedzkiej. Ale o tym dowiedziałam się w ratuszu w Södertälje, dlatego że nikt z członków tych grup, to znaczy Asyryjczyków czy Aramejczyków, wcześniej mi o tej drużynie w ogóle nie powiedział. Wszyscy emocjonowali się meczami albo asyriańskiej, albo syriańskiej. Dzisiaj kibice Asyryjska FC mają wielki powód do radości, bo ich drużyna utrzymała się w drugiej lidze. Wystarczył remis z drużyną Örgeryte z Göteborga i udało się. I teraz czas świętowania. Zaczyna się na parkingu między kościołem a domem kultury, asyryjskim domem kultury, a potem w środku, gdy przyjdą piłkarze, będzie wielka impreza. Tak wyglądało Södertälje w ostatnich dniach, ostatniej niedzieli dokładnie. A teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się do Brukseli, gdzie w naszym studio jest Beata Płomecka. Witam cię, Beato. Dzień dobry. Słyszymy dramatyczne historie, zresztą jeszcze więcej takich historii usłyszymy w tym programie. I z tego wszystkiego wyłania się jakaś bardzo dobra wola Szwecji, a gdzieś tam dalej niemożność Europy. Z Europy płyną deklaracje wsparcia, ale chyba nic więcej. W każdym razie nie na tyle, by ta sytuacja ludzi uchodźców poprawiła się. To prawda, ja powiem nawet tyle, że te historie, które ty słyszałeś, rzeczywiście wstrząsające, ja także słyszałam na przykład na Lampedusie w 2011 roku, w maju byłam, gdzie przepływali, to był wtedy taka fala imigrantów napływała z Europy, z Afryki Północnej, właśnie na Lampedusie to był pierwszy taki przystanek na ich drodze do Europy, do tego raju obiecanego, tyle, że podróż była bardzo trudna, nie wszyscy docierają oczywiście na Lampedusę, był przypadek, tam twój rozmówca rozmówca mówił, że odcinano przewody, prawda, w łodziach. Ja słyszałam o przypadkach, że jednostki wojskowe przepływały i nie reagowały na sygnały alarmowe imigrantów. Zatem ta sytuacja, ja pamiętam z 2011 roku, już wtedy mówiło się, że Unia Europejska powinna coś zrobić, ale niestety nie zmieniła się, czego przykładem twój materiał. To znaczy nadal do wybrzeży Europy dopływają łodzie z imigrantami, nadal część tonie, zanim stanie na suchym lądzie. No a Europa rzeczywiście mówi o deklaracjach, mówi, że należałoby solidarnie jednak podzielić się opieką nad uchodźcami, tylko przykłady. Szwecja owszem, Włosi i Grecy apelowali o pomoc, tylko że kraje nie są takie chętne, żeby przyjmować do siebie uciekinierów z różnych części świata. Są pomysły na rozwiązanie tego problemu, ale one nie rozwiążą go. Na przykład różnego rodzaju operacje poszukiwawczo-ratunkowe na Morzu Śródziemnym. Także, że to są takie połowiczne rozwiązania. One problemu imigrantów nie rozwiążą. Problem to także pieniężny. Nie wszystkie kraje chcą zwiększać swoje składki do budżetu, żeby później przekazywać je na pomoc dla imigrantów. Beata, ten materiał w gruncie rzeczy dotyczył przede wszystkim chrześcijan, bo w Sodertalię, do Sodertalię zjeżdżają Asyryjczycy. To są w większości, właściwie prawie wyłącznie chrześcijanie różnych obrządków. Ale nie tylko chrześcijanie cierpią w czasie tej wojny. Można powiedzieć, że no oczywiście przede wszystkim cierpią muzułmanie, ale również inne grupy. Wiem, że byłaś niedawno w Brukseli na konferencji, która opowiadała o losie innej grupy wyznaniowej czy etnicznej. Jazydzi, prześladowani przez terrorystów z państwa islamskiego. Rozmawiałam z ludźmi w Parlamencie Europejskim na temat jazydyzmu, najstarszej monoteistycznej religii na świecie. Jazydzi mieszkają głównie w Iraku, ale też można ich spotkać czy to w Gruzji, czy w Armenii, w ogóle w Europie, ale to także jest kwestia emigracji po II wojnie światowej. Dla Kurdów w Iraku jazydyzm to jest pierwotna religia, a dla terrorystów z państwa islamskiego to są po prostu wyznawcy kultu szatana, wyznawcy bożków, dlatego przez terrorystów w Iraku jazydzi są mordowani na masową skalę, tak mówili mi podczas konferencji w Parlamencie Europejskim. Zorganizowali ją właśnie po to, żeby pokazać Europie, co się dzieje w tamtej części świata, żeby uczulić świat na tragedię ludzką. Ja o tej sytuacji, o sytuacji w ogóle jazydów w Iraku rozmawiałam z Kurdejką Michelle Alison. Ona teraz mieszka w Londynie, ale uciekła do Londynu z Kurdystanu, zanim dotarła na Wyspy Brytyjskie, by była tłumaczką w obozach dla uchodźców. W tych obozach mieszkają właśnie jazydzi, którzy zostali wygnani ze swoich miast. Ci, co mieli więcej szczęścia, co uciekli przed rzezią. I oto opowieść Michelle Alison. I mean, the refugee situation of the refugees and people, it was devastating. You know, sytuacja uchodźców jest katastrofalna, wstrząsająca. Można było wyczytać z twarzy tych ludzi, co widzieli. Mają za sobą koszmarne przeżycia. Jeden z mężczyzn powiedział mi, że islamiści ścięli głowę jego bratu. Jemu samemu udało się uciec z Mosulu. Inny mężczyzna opowiadał o zatrważających wydarzeniach, do których doszło w mieście Sinjar. Islamiści ścięli głowy jego dwóm synom. To były jeszcze dzieci. Chłopcy mieli 8 i 10 lat. Zabita została też jego żona. Jazydzi nie mają wyboru. Albo przechodzą na islam, albo są natychmiast zabijani. Dochodzi do masowych egzekucji. Niektórzy grzebani są żywcem. W obozie dla uchodźców były też kobiety, które przeżyły atak na Sinjar i którym udało się uciec. Opowiadały, że kobiety były wyłapywane na ulicach i przejmowane przez muzułmanów. Traktowane jak niewolnice, gwałcone i sprzedawane. Które odbierały sobie życie. Raping your woman is, they're selling them. Some women are already suiciding if they can. Los kilkunastu tysięcy kobiet wciąż jest nieznany. Nie widać końca tej rzezi. Mamy do czynienia z katastrofalnym kryzysem humanitarnym. Uchodźcy z Sinjaru koczują w górach i wegetują pod gołym niebem. Brakuje żywności i wody. A mimo to społeczność międzynarodowa nie reaguje stanowczo. Jeśli nie powstrzyma się islamistów teraz, terror będzie się szerzył. If we don't stop this, it could just spread everywhere. It seemed what you said. Z tego, co pani mówi, wynika, że rzeczywiście sytuacja jest beznadziejna i jazydzi są bezsilni. Właśnie bezsilność to chyba najlepsze słowo oddające tę sytuację. correct in that situation. Yeah, it is very helpless because the old ways that we've tried at the moment up until now. To prawda, jesteśmy bezsilni. Prosimy od dawna o pomoc, a ona nie nadchodzi. Ja zaangażowałam się w pomoc kobietom. Kiedy byłam w obozie dla uchodźców w Erbil, skontaktowałam się z 3 kurdyjskimi organizacjami. Prosiłam o pomoc w odnalezieniu zaginionych kobiet, o sprowadzenie ich do obozu. Usłyszałam jednak, że niewiele można zrobić. Przedstawiciele tych 3 organizacji powiedzieli mi, że nie uznają Państwa Islamskiego, więc nie będą negocjować. ISIS was not even recognizing them. It was very difficult. Spotkałam się też z przedstawicielami ONZ. Pytałam, co mogą zrobić, a oni nie umieli mi odpowiedzieć na to pytanie. Teraz na Zachodzie sama próbuję prowadzić kampanię informacyjną i mówię, co dzieje się z jazydami. ONZ nazwał te zbrodnie ludobójstwem, tylko cóż z tego? Ci, którzy zabijają, nie są bojownikami. Mamy do czynienia z potworami, a nie ludźmi. To kreatury mordujące bez wahania. Stąd pewnie ta bezsilność, ta sytuacja wszystkich nas zaskoczyła. Tak mówiła mi Michelle Alison o sytuacji jazydów. Jazydów już nienawidził Saddam Hussein i teraz koszmar powraca. Beata, wspominałaś o operacjach europejskich. Od listopada trwa operacja Tryton, prowadzona przez agencję Frontex, która nie posiada co prawda żadnych realnych możliwości, ale jakby koordynuje pracę różnych grup obrony pogranicza, czy ochrony pogranicza w Europie. Jak ta operacja przebiega? Ta operacja dopiero się zaczęła. Pierwsze wnioski pewnie będą pod koniec miesiąca. Ona w założeniu miała pomóc Włochom w zmaganiu się z falą imigrantów. Niecałe niestety 3 miliony zaledwie przeznaczono, 3 miliony euro przeznaczono na tę operację, czyli budżet jest nieduży, choć dużo krajów się zmobilizowało, 21. Ta operacja oczywiście nie zastąpi tej włoskiej dużej operacji na szeroką skalę ratującą uchodźców i imigrantów. A ta operacja włoska miała aż 9 milionów euro, czyli są dysproporcje. No ale nie zastąpi tej włoskiej operacji, ale mają odciążyć. Tyle, że ja już słyszałam krytyczne opinie, na przykład organizacja Amnesty International, która mówi, że tak, zbyt niski budżet dla operacji. Cele słabo zdefiniowane, a właściwie tak zdefiniowane, że trudno mówić o wspólnej, skoordynowanej operacji ratowniczej, o którą przecież apelowały dawno organizacje pozarządowe, które bronią praw człowieka, że to jest celem tej operacji jest najpierw ochrona granic, a dopiero później ochrona ludzi. Więc zobaczymy, jakie są wnioski Brukseli z tej operacji po miesiącu. Natomiast już wiele krytycznych uwag padało. My oczywiście rozmawiamy o rzeczach, jakby o reakcji na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i takiej reakcji, która w gruncie rzeczy polega na tym, jak nie dopuścić, żeby jak najwięcej ludzi tutaj przyjechało, prawda? Takim odrębnym tematem jest to, pewnie nie mamy czasu, żeby w tej chwili o tym rozmawiać. Następny program by trzeba było zrobić o politycznych czy militarnych aspektach, czy należy tych ludzi zbroić, czy należy im pomóc walczyć z Państwem Islamskim, czy należy tworzyć strefy zakazane dla lotów i tak dalej, i tak dalej. No ale na przykład pojawia się taka propozycja stworzenia ochrony granic europejskich. Niedawno o tym była mowa, wspólnej służby europejskiej. Czy to jest realne? Ten pomysł budzi wątpliwości. Jeżeli realny, no to mówimy o perspektywie kilkunastu czy 20 lat, ale trzeba by było rozwiać wątpliwości wielu krajów, w tym Polski. Oczywiście przymiarki już się zaczęły. Już rozmawiali na ten temat ministrowie spraw wewnętrznych. Jest studium wykonalności takiego projektu. Natomiast mówiąc o zastrzeżeniach, no Polska między innymi wskazuje na kwestię suwerenności, bo jeżeli powstałaby taka europejska służba graniczna, no to wyobraźmy sobie, musiałoby powstać europejskie dowództwo, a to oznacza, polscy pogranicznicy nie podlegaliby polskim władzom, ale unijnemu dowództwu, a to także oznacza, że europejska służba oznacza, że na naszej, wyobraźmy sobie, wschodniej granicy mogliby służyć, no nie wiem, Holendrzy, Francuzi, Niemcy, Włosi. To też jest odczytywane jako oddanie częściowej suwerenności właśnie. No, natomiast Włochom, Grekom czy Hiszpanom ten pomysł się bardzo podoba. To jest łatwy sposób na przerzucenie na Unię odpowiedzialności oczywiście. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka. Dziękuję. W Brukseli. Ja mam dla Państwa jeszcze jedną historię, jeszcze jedną, myślę, że poruszającą historię. Ojciec Afos Pios, ksiądz katolicki, Chaldejczyk czy katolik wschodni. Jego kościół świętego Tomasza znajduje się w Mosulu, skąd musiał uciekać, a spotkałem go również w Södertalii, gdzie chwilowo przebywał, w Sztokholmie właściwie. Poprosiłem ojca Afosa o opowieść o tym, jak wyglądała jego ucieczka z Mosulu. Depuis juin, oui, juin, avec l'entrée de Daesh, chrétiens musulmans, les chrétiens étaient peu nombreux. 8 czerwca, po wejściu państwa islamskiego do Mosulu, muzułmanie i chrześcijanie, których i tak było mało, opuścili miasto i ruszyli w kierunku rzeki Tygrys. To była ogromna kawalkada samochodów. Muzułmanie i chrześcijanie. Przenieśliśmy się do wiosek i miasteczek dookoła Mosulu, do Karakosz, Alkosz i innych miejscowości. W pierwszych miesiącach można było jeszcze wracać do Mosulu. Ja sam byłem tam dwukrotnie już po zajęciu miasta przez państwo islamskie. J'ai pu remporter certains objets très importants, surtout j'ai des manuscrits syriaques. Mogłem wtedy zabrać kilka rzeczy z kościoła, bo w czerwcu na nic nie było czasu. W moim kościele świętego Tomasza jest muzeum, w którym znajdowały się manuskrypty syriackie z X wieku. Udało mi się uratować i wywieźć wspaniałe manuskrypty pergaminowe oprawione w skórę jelenia z X wieku. Zresztą, kiedy wracaliśmy, dżihadyści przyjmowali nas dobrze. Witamy, mówili. Nie mamy nic przeciwko wam, chrześcijanom. Wracajcie. I całkiem sporo rodzin wróciło do swoich domów. Ale 17 lipca przybył ich przywódca religijny i zaprosił nas na rozmowy. Baliśmy się tego spotkania i nie poszliśmy na nie. Oni to uznali za obrazę i dali chrześcijanom 3 rzeczy do wyboru. Nawracacie się na islam, płacicie podatek, dżizję, wyjeżdżacie z miasta, albo was zabijemy. Czyli 4 rzeczy do wyboru. A 4, sure. Alors, tout de suite, les chrétiens ont commencé par fuir. Ça, c'est le jeudi 17. I wtedy wszyscy chrześcijanie uciekli. To był czwartek 17 lipca. Do piątku 18 można było jeszcze uciec z dobytkiem. Od mniej więcej 10 rano w piątek uchodźcy byli już zatrzymywani i okradani. Zabierali nam wszystko, co mieliśmy. Pieniądze, złoto, kosztowności, wszystkie wartościowe rzeczy. Tego dnia ogołocono ze wszystkiego 250 rodzin. Ultimatum obowiązywało do soboty w południe. Zatrzymaliśmy się w okolicznych miejscowościach, ludzie nie mieli nic. Ani miejsc do spania, ani jedzenia, materaców, nic. 6 sierpnia peszmergowie wycofali się z Karakosz i sąsiednich wsi. Myśleliśmy, że to koniec, że ISIS wejdzie i wszystkich zabije, więc w nocy wszyscy uciekliśmy. To był nasz drugi eksodus. Pierwszy był z Mosulu, drugi z Karakosz. Czytany deuxième exode pour nous, pour les musulmans, deuxième exode de Karakosz jusqu'à Ankara. Skierowaliśmy się do Erbilu i nagle to miasto musiało przyjąć 40 tysięcy ludzi. Może pan sobie wyobrazić, wszystkie szkoły, kościoły, ogrody były zdewastowane przez uchodźców. To było lato, można było jeszcze przespać się pod chmurką, ale szybko zaczęła się jesień. We wrześniu trzeba było szukać schronienia dla ludzi. Wykorzystywaliśmy wszystko, domy prywatne, hostele, budynki publiczne, hotele w budowie. I tak jest do dzisiaj. Jednak w międzyczasie część ludzi straciła wiarę, że uda się wrócić do domu. Entre-temps, il y a des gens qui ont perdu confiance au retour. Au début, on pensait que c'était quelques jours, une semaine, deux semaines. Na początku myśleliśmy, że to potrwa kilka dni, tydzień, 2 tygodnie. Potem 3 miesiące minęły i ludzie zaczęli myśleć o imigracji. Combien de gens, quelle partie de cette population? Pytam, jak wielu myśli o imigracji i ucieczce. Wszyscy. Au début, auparavant, non, c'est qui était à Mosul ou à Karakosz, no. W Mosulu i Karakosz tak nie było. Byli przywiązani do ziemi, tam widzieli swoją przyszłość. Ale bardzo szybko zrozumieli, że nie ma dla nich przyszłości, zwłaszcza dla ich dzieci. Ja sam byłem redaktorem pism i książek biblijnych, napisałem kilkadziesiąt książek. Teraz stałem się pisarzem świadectw chrztu. Od 2 miesięcy przez 4 godziny dziennie wypisuję świadectwa chrztu dla osób, które chcą emigrować. Jadą do Turcji, Libanu albo Jordanii. Ale przecież nie wszyscy mogą wyjechać, potrzebne są pieniądze. Niewielka grupa trafia do Francji. Ten kraj godzi się przyjmować osoby, które mają rodziny gotowe utrzymać je we Francji. Ale to może 300 rodzin, może trochę więcej. Inni dostają wizę szwedzką, jeśli mają tu rodzinę, która im załatwi pozwolenie na pracę. Jeszcze inni czekają, aż ONZ rozpatrzy ich podania, a ONZ daje im termin pierwszego spotkania w 2020 roku. Czyli 5-6 lat muszą czekać w obozie albo wynająć mieszkanie w Turcji czy Libanie, jeśli mają pieniądze. Niektórzy mają, ale w bankach, w Mosulu czy Karakosz. A te są już w rękach ISIS. Części udało się dostać jakieś odszkodowanie w Erbilu. Pomógł również rząd Iraku, przekazując 1 000 000 dinarów, to jest jakieś $850, każdemu uchodźcy. Gouvernement irakien a donné 1 000 000 dinars pour chaque personne qui présentait les papiers de réfugiés. Pytam, jaki jest stosunek Kurdów do chrześcijańskich uchodźców. Przyjęli chrześcijan, ale czy będą gotowi nas utrzymywać długo? Sami mają kłopoty gospodarcze. A jak widzi ojciec przyszłość? Bardzo ponuro. Ja sam opuściłem kościół zbudowany 150 lat temu, w którym mieścił się prężny ośrodek badań biblijnych. Organizowaliśmy kursy biblijne, wydawaliśmy książki. Wszystko to zostało gdzieś za mną. Nic mi nie zostało. Czy wie ojciec, co dzieje się w kościele świętego Tomasza w Mosulu? Na każdym domu chrześcijan w Mosulu jest teraz napis: ten dom należy do państwa islamskiego. Z kościołów postrącali krzyże, ale jak dotąd nie spalili ani nie zburzyli budynków. Tylko jeden kościół przerobili na meczet. To był syryjski kościół ortodoksyjny. My jesteśmy tiraillés entre deux courants. Jesteśmy rozdarci. Z jednej strony chcielibyśmy zostać jako świadkowie Chrystusa. To są nasze kraje, one były nasze, zanim przyszedł tam islam. Chrześcijaństwo w Iraku trwa od czasów zesłania Ducha Świętego, ale jest też wolność ludzi, ich przyszłość. Dla nich drogą ratunku jest emigracja. Nikogo nie można zmuszać, żeby został. On refuse le certificat à la personne. C'est ça la situation. Quel serait votre message pour les gens ici à l'Occident? A jakie byłoby przesłanie ojca dla ludzi tutaj, na Zachodzie? D'abord qu'ils soient au courant exactement de ce qui se Przede wszystkim, żebyście wiedzieli, co się z nami dzieje. A władze waszych państw by były bardziej otwarte na tych, którzy chcą się u was schronić. Et puis de les gouvernements qu'ils soient plus accueillants pour ceux qui demandent le refuge. Ojciec Afos Pios z kościoła świętego Tomasza w Mosulu. Smutna opowieść, która niestety nie ma końca. Trwa koszmar asyryjskich chrześcijan, jazydów, również muzułmanów na Bliskim Wschodzie. I nadal nikt nie ma dobrego pomysłu, jak powstrzymać falę przemocy i barbarzyństwa ze strony muzułmańskich dżihadystów z państwa islamskiego i innych grup walczących z imieniem Allaha na ustach. To był raport o stanie świata. Elżbieta Malinowska go zrealizowała, Katarzyna Borowiecka była wydawcą, a ja, Dariusz Rosiak, zarejestrowałem dla państwa głosy w Sodertalie i Sztokholmie i poprowadziłem tę audycję. Na koniec jeszcze raz Tony Gabriel. Do usłyszenia. Zaymune khatna law adik waram saqlu la akhlu la dayu marabas birra hay khatna la hay zaymune khatna law adik waram saqlu la akhlu la dayu marabas birra khatna law dul warra atal khlita minna budul khabar biya sangalo sura bshimna khatna law dul warra atal khlita minna ودول الخبر بيا صاغل الصوره بشمنا استجوان بو خماته كل جو خادوتا